sen almam üstüme vay. Gaya şirin geldi dillerim dostum. Var ya dellere meyil verirsen ay. Kış ola bağlama yollarım dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene gel. Kış ola bağlama yollarım dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene gel. Bir sultan abdalım gülüm dermişler ay. Bu şirin canıma nasıl kıymışlar ay. İster isem dünya malını vermişler ay. Sensiz dünya malı ne derim dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene gel. Sensiz dünya malı ne derim dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene can.